یک شاخه گل، برنامه شماره 288. خوشا عاشقی خاص فصل جوانی، خوشا با پری چهرگان زندگانی، خوشا با رفیقان یک دل نشستن، به هم نوش کردن می ارغوانی. در شادمانی بود عشق خوبان، در شادمانی بود عشق خوبان، به باید گشودن در شادمانی. بیتی که انشاد شد از فرخی سیستانی است. وی از شاعران بلند پایه قرن پنجم است و از معاصرین عنصری، منوچهری و اسجدی که همگی در دربار سلطان محمود غزنوی جاه و مقامی شایسته داشتند. فرخی سیستانی علاوه بر طبع سرشار در سرودن اشعار، در موسیقی نیز دست داشت و نیکو چنگ می نواخت. البته توجه دارید که شعر و موسیقی هر دو بیان دلند و چون با یکدیگر آمیخته گردند بهتر بر دل می نشینند و اثری که در شنونده باقی می گذارند جاذبتر، عمیقتر و نافذتر است. همین نسیم گل آرد به باغ بوی بهار، بهار چهر منا خیز و جام باده بیار. همین نسیم گل آرد به باغ بوی بهار، بهار چهر منا خیز و جام باده بیار. نعمت ما را ز بحر خوردن داد، بیا و نعمت او را ز ما دریغ مدار. خدای نعمت ما را ز بحر خوردن داد، بیا و نعمت او را ز ما دریغ مدار. به خاصه اکنون که سنگ خاره لاله دمید، ز لاله کوه چو دیبای لعل شد هموار. Thank you. به پای مینا ساغر به دستم شاخ گلی که نثار شد شماره 288 بود که با شرکت خانم الهه و آقای بدیعی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار از فرخی سیستانی، آهنگ از آقای بدیعی، ترانه از آقای عبدالله الفت، گوینده آذر پژوهش.